باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، انوار نبوت سے اپنے، انوار نبوت سے اپنے تاریک دلوں کو چمکایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے، باطن بھی تیرا روشن روشن، ظاہر بھی تیرا جگمگ جگمگ، باطن بھی تیرا روشن روشن، ظاہر بھی تیرا جگمگ جگمگ، جب چہرہ زیبا کو دیکھا خود چاند بہت ہی شرمایا، جب چہرہ زیبا کو دیکھا خود چاند بہت ہی شرمایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے تصدیق رسالت کی، جس نے عالم میں وہی سب سے سچا، تصدیق رسالت کی جس نے عالم میں وہی سب سے سچا، کونین کی دولت اس کو ملی، توحید کا جس نے مزہ پایا، کونین کی دولت اس کو ملی، توحید کا جس نے مزہ پایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے معراج نبی کو مان لیا. معراج نبی کو مان لیا، توفیق و سعادت والوں نے، معراج نبی کو مان لیا، توفیق و سعادت والوں نے، عقلوں کے پجاری کہتے رہے کیوں کر وہ گایا کیسے آیا، عقلوں کے پجاری کہتے رہے کیوں کر وہ گایا کیسے آیا، باطل کی فضاؤں میں تو نے احسان و کرم کا شیوا تیرا، کیا سمجھے کوئی رتبہ تیرا، احسان و کرم کا شیوا تیرا، کیا سمجھے کوئی رتبہ تیرا، جو قتل کی نیت کر کے گیا ایمان کی دولت لے آیا، جو قتل کی نیت کر کے گیا ایمان کی دولت لے آیا، باطل کی فضاؤں میں تو نے طیبہ سے زبیر اب آ تو گیا، لیکن یہ بتانا مشکل ہے، طیبہ سے زبیر اب آ تو گیا، لیکن یہ بتانا مشکل ہے، آنکھوں نے میری کیا کیا دیکھا اور دل نے میرے کیا کیا پایا، آنکھوں نے میری کیا کیا دیکھا اور دل نے میری کیا کیا پایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، انوار نبوت سے اپنے تاریک دلوں کو چمکایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے